چنم لگل تویا و به تو جینم نمویا کلیلی دلم داب تو اگه داری بایی تویا دزانم به تو ازوانم دزانم خوش جیانم گرتم هبه کسم نوی بزنن تو خوش دوی بزنن هر تو هم دوی تو لهمو دنیا بومن عزیزتری هر تو دوی بزنن تو خوش دوی بزنن هر تو هم دوی تو لهمو دنیا بومن عزیزتری هر تو دوی مردن یک لری عشقت بی جم فیدت بی من امادم نیگه گرمی پر لشرمه سند جوانو خم روینه وره پیپ کنه جانی من وره خوشی بودل بینه بزنم تو خوش دوی بزنم هر تو هم دمی تو لهمو دنیا بومن عزیزتری هر تو دمی بزنم تو خوش دوی بزنم